świętej pamięci Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi, Feliksowi Kulakowskiemu, współuczniom, współwięźniom, współwygnańcom. Za miłość ku ojczyźnie prześladowanym, z tęsknoty ku ojczyźnie zmarłym, w Archangelu, na Moskwie, Petersburgu, narodowej sprawy męczennikom.